Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalet de ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah subhanahu ve teala imanınızı artırsın. Cennete gidecek amel işlemeyi hepimize nasip etsin. Allah Azze ve Celle sevgisini, sevdiği insanların sevgisini, sevdiği amellerin sevgisini hepimize nasip etsin. Bugünkü mevzumuz asırlardır birçok rafları işgal eden İslam düşmanlarının ve İslam kaplarına dar gelen insanların en çok irdelediği, suistimal ettiği, suyunu çıkardığı meselelerden bir tanesini işleyeceğiz. Sahabe arasındaki olan fitneler, savaşlar ve olaylarla alakalı ehl-i sünnet vel cemaatın takındığı yol, tavır, itikat nedir? Buna bakacağız. Buna bakmadan önce şöyle bir hafızanızı yoklamanızı tavsiye ederim. Birkaç derstir, dikkat ederseniz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onun ağzından çıkan Kur'an, hadis, bunların yazılması, sünnetin vahiyliği, sahabe, ensar, muhacir, bunların üzerinde durduk. Kardeşlerim, onları seçen, Kur'an'da öven, ağacın altında beyat eden, Rıdvan beyatında bulunan, Allah Resulü'ne tabi olan, iman edip iman üzerine ölenlerden Allah Azze ve Celle kitabında ne diyor? Ben onlardan razı oldum diyor. Kim diyor? Allah Azze ve Celle razı oldum diyorsa, hangi kul çıkarsa çıksın, bu meselede ben şundan razı değilim veyahut bu şunu yaptı, şöyle etti, şu şekilde davrandı, şöyle fitne çıkardı, o şöyledir, o böyledir gibi ne söylerse söylesin gündemi teşkil edecek, ne eser adı altında yazarsa yazsın, insanların okuyacağı meşgul edecek, bizi bağlayıcı hiçbir yeri nedir? Yoktur. Önce bunu anlamanızı tavsiye ediyorum. Yani sahabenin tezkiyesini sahabe vermemiştir. Sahabenin tezkiyesini Peygamber Aleyhisselam da vermemiştir. Allah Azze ve Celle ben onlardan razı oldum diyerek tezkiye eden kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. Yani şurada birisi bir söz söylüyor. Şurada da Allah'ın sözü var. Hangisi alınır? Kıyas bile edilmez bu. Yani bunu Müslümanların idrak edip meseleye böyle bakması gerekir. Bunun dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bakıyorsunuz. Kendisi bu davayı meydana çıkardığında, insanları davet ettiğinde, insanlar alay ederken, canına kast ederken veyahut bir şeyler uygularken, birçok kötülük yaparken, insanların içinde kendisini küçük düşürücü sözler söylerken, taşlarken, yani birçok şey yaparken sahabe dediğimiz o insanlar ne yapmıştır? Kendi canından da aziz tutarak Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a hem tabi olmuşlardır hem de onu ne yapmışlardır? Korumuşlardır. Hatta geçen derste de kullandığımız bir ifade vardı. Dikkat ederseniz ilk savaşa çıktığında Aleyhisselatü Vesselam Ebu Sufyan komutasındaki kervana doğru yola çıktıklarında Ebu Sufyan'ın gözcüleri bunu Ebu Sufyan'a haber verince o kaçtı. Şam tarafından. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir türlü Medine'ye ne yapmadı? Dönmedi. Ne dedi sahabeler hatırlıyor musunuz? Ey Allah'ın Resulü biz sana İsrailoğullarının nebisine dediklerini ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. Onlar ne demişti? Kur'an naklediyor. Ey Musa sen de Rabbinle beraber git savaş. Biz sana bunu ne yapmayacağız? Demeyeceğiz. İşte bu insanlardan bahsediyoruz kardeşlerim. Sen bize atını denize sür desen biz denize ne yaparız? Süreriz demişlerdir. Ha onlar masum mudur? Değildir. Günah işlemez mi? Elbette günah işler. Ama meseleye baktığımızda adil bakmadığımız müddetçe o konuyu kavramamız nedir? Mümkün değil. İşte ehli sünnetin bu meseleye baktığı veyahut bakış açısını güzel anlamamız gerekiyor ki bizim de aynı pencerede ne yapalım? Bakalım. Bunda birçok insanın hinlikleri vardır. Mesela selefimiz der ki birisi gelip de size sahabeden bahset, sahabeden derse pis bir hafızıdır der. Neden der bakın. Sahabeden bahset diyerek yanınıza yaklaşan o sinsi insanlar, onların arasındaki ihtilafları, savaşları, Cemel, Sıffin vakalarını göz önüne getirdikten sonra şöyle bir soru sorarlar. Peki bunlardan hadis alınır mı? Bunların rivayet ettiği hadisle amel edilir mi? Siz onlara ne sorarsınız böyle bir şeytani soruya? He? Sen onların yazdığı, naklettiği Kur'an okur musun? Kur'an'a geldim, tutturuyorlar. Kur'an Allah kelamı diyorlar. E peki hadis kimin kelamı? Yani o senin kirli dediğin, münafık dediğin, kafir dediğin ki Rafiziler böyle diyor. 7-8 tane sahabeye Müslüman gözüyle bakarlar. Diğerlerini hepsini biçerler. E ortada ne kaldı? Hiçbir şey. O zaman Kur'an'a da inanma. Hadise inanmadığın zaman Kur'an'a da otomatikman ne yapmış oluyorsun? İnkar etmiş oluyorsun. Çünkü her ikisi de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından çıkmış ve vahiy katipleri de ne yapmıştır? Yazmıştır. Peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın okuma yazması var mıydı? Demek ki okuma yazması olmayınca düzeltmesi de eklemesi de ne yapmıyor? Mümkün değil. Evet. Kardeşlerim baktığımızda fitnenin ilk sebebi Yahudilerin İslam'a ve Müslümanlara karşı çevirdiği entrika ve komplolar. O gün ne yaptılarsa bugün de aynısını ne yapıyorlar? Devam ediyorlar. O gün Yahudiler hileleriyle, kurnazlıklarıyla Müslümanların arasına öyle fitneler atmışlardır ki bunların en başında Abdullah bin Sebe vardır. Gizlice Müslümanların arasına girmiştir. Kendini Müslüman olarak göstermiştir ve ilk fitneyi bu sokmuştur. Mesela tarih boyunca oryantalistler veya müsteşrikler dediğimiz insanlar var. Bilir misiniz bunlar kimlerdir? Mesela Mısır'da El-Eser diye bir üniversite var. Ne üniversitesi bu? He? Kim kurmuş biliyor musunuz? He? Oryantalist, 9 dil bilen Goldziher denilen bir müsteşrik kurmuştur orayı. Ve bütün oradaki Müslüman alim çıkacak insanların prosedürünü tek tek kendisi hazırlamıştır. Ve buradan öyle insanlar çıkıp dünyaya dağılacak ki din diye hiçbir şey kalmayacak demiştir. Ve bugün bakın Türkiye'ye gelen birçok fitneler, akımların haricilik de dahil, mutezile de dahil hep pisliğin kaynağı oradan mezun olan gelen pisliklerdir. Oranın lağımını buraya aynen döşemişlerdir. Ve sadece burası değil bütün dünyaya hele haricilik pisliğini direkt olduğu gibi hiç Türkiye'de böyle bir mesele, böyle bir vaka yoktu. Oradan buraya doğru direkt akımla ne yap? Bir tanesi yani. Bir tanesi. Evet. İlk fitneyi onlar soktular. Ne yaptılar? Abdullah İbni Sebe. Raşid halifelerin üçüncüsü Osman radıyallahu aleyhine insanların arasında birçok fitneyi, fesadı ne yaptı? Yaymaya başladı. Osman radıyallahu anh'ın basiretsiz, yönetimde zaafa düştüğünü, akrabalarını yönetime koyduğunu, ülke yönetiminde birçok şu şu şu şu diye aslı olmayan birçok iftiraları ne yaptı? Yaydı. Ve bir haç zamanını denk getirdi. Ayak takımını kullanarak en son sahabenin, yani halifenin canını kastetmeye kadar ne yaptı? Götürdü. Kardeşlerim, fiten derslerini de hatırlayacak olursanız, fitnede Müslümanın özelliği diye aşağı yukarı 10'a yakın ders yaptık. 10 tane de yapsak, 20 tane de yapsak azdır. Çünkü Müslümanlar hep fitne içinde yoruluyor. Fitnenin olduğu bir ortamda Müslümanın selim bir akılla, güzel bir akılla, güzel bir imanla meseleye bakmasını beklemeniz mümkün değil. Akıllar kör olur, hiç ummadığınız, hiç tahmin bile edemeyeceğiniz davranışları insanlardan göreme mümkün olur. Çünkü sahabelerin bile birbirinin karşı karşıya geldiğini düşünürseniz. İşte burada da Osman radıyallahu anh, ki birçok sohbette gündeme getirdik, camını açarak kendisini muhasara altına alan o insanlara seslendiği o sözü hatırlayacak olursanız, bir Müslümanın kanı üç şeyden dolayı haram olur diyor. Yani son dakikada dahi, yani ölümünden az bir şeyden dahi ne yapıyor? Müslüman oradaki fitneye düşenleri uyarmaya çalışıyor. Ama fitnede insanların aklı, kalbi kör olur ve orada da ne yapmamışlardır, duymamışlardır. Osman radıyallahu anh camı açmış, demiştir ki, iman ettikten sonra bir insanın üç şeyden kanı helal olur. Bir, evliyken zina etmişse. İki, haksız yere bir insan öldürmüşse. Üç, dinden irtidat etmişse. Vallahi ne cehalette ne İslam'da haramı uçkur çözmedim diyor. Vallahi bile bile kasten hiçbir insanı öldürmedim diyor. Vallahi İslam'a girdikten sonra bilerek İslam'ı yıktığım hiçbir şey yoktur. Siz neye binaen benim canıma kast ediyorsunuz demiştir. Ama buna rağmen kılıcı vücuduna saplayanlardan bir tanesi kimdir biliyor musunuz? Aleyhissalatü vesselam'dan sonra insanlığın en hayırlısı kim? Onun oğlu Abdurrahman kılıcı saplayanlardan bir tanesidir. Yani fitne bu kadar gözleri ne yapabiliyor? Kör edebiliyor. Bakın koskoca bir sahabe, Atik lakabını alan bir sahabe ama oğlu bu ameli ne yapabiliyor? İşleyebiliyor. Ha sonradan tövbe etmiş, çok samimi bir Müslüman olmuş. Ama biz o an için konuşuyoruz, fitne için. İşte fitne bir Yahudinin teşvikiyle patlak vermiş, nema bulmuş ve ortalık anında ne yapmıştır? Toz duman olmuştur ve Osman radıyallahu anh şehit olmuştur. Kardeşlerim, bir devlet başkanının hele hele bir halifenin şehit edilmesi basit bir olay değildir. Hiç değildir ya. Her şey normal giderken, her şey bir düzen içindeyken ne oluyor? Baştan sona kadar bütün düzen ne yapmıştır? Bozulmuştur, alt üst olmuştur. Yani otorite tamamen ne yapmıştır? Bitmiştir. İşte Yahudiler bunu becermişlerdir ama bu İslam'ın bitişi midir? Değildir. Sahabeler biliyorsunuz Allah Azze ve Celle dinini tamamlamış, eksik hiçbir şey bırakmamıştır. Ve ayeti kerimede müminlerle alakalı ne diyor? Eğer bir kısım hadde aşarsa, hadde gelinceye kadar onlarla ne yapın? Savaşın ve aranızı adaletten ne yapın? Bulun diyor. Ve iki tarafa da ne diye kullanıyor ifade? Müminler ancak kardeştir. İşte bu ayeti kerime Müslümanları ne yapıyor? Aklını başına getiriyor ki fitnelerden sonra da Müslümanlar bu ayetten amel etmeyi becermişler ve yapılan hatalarla alakalı hiçbir şeyi araştırmaya ne yapmamışlar? Gitmemişler ve kardeşliklerini yine muhafaza etmesini bilmişlerdir kardeşlerim. İmam Tahavi akidesinde şöyle diyor bu konuyla alakalı. Rafizilerin kökü zındık bir münafığın çıkardığı şeyden gelir. Onun kastı alimlerden belirttiği gibi İslam dinini ortadan kaldırmak, Aleyhisselatü Vesselam'ı karalamak ve ona iftira etmektir. Zira Abdullah bin Sebe bu şeyi yapmaya çalışmış, hileler kurmuş, yaptığı hileler nema bulmuş ama istediği şeye ne yapamamış, tam erişememiştir. Sahabelerden önce, halifelerden önce bunu Allah Resulü'ne de denediler Aleyhisselatü Vesselam'a biliyorsunuz. Mescid-i Dırar olayını hatırlıyorsunuz. Aleyhisselatü Vesselam seferden geldiğinde ne yaptılar? Oraya davet ettiler. Oraya girip de namaz kılsaydı ne yapacaklardı? Güya orada öldüreceklerdi ve İslam'ın kökünü keseceklerdi. Ama Cibril haber verdi ve mesele devam edip gidiyor. Demek ki Yahudiler dört kitapta ne yapmışlar? Lanetlenen topluluklardır. Allah onlardan bizleri beri kılsın. Allah onlara lanet etsin. Bugün de yeryüzünü fitneye, fesada, kana boyayan, insanları birbirine kırdıran, hiç acımayan topluluklar yine bunlardır. Çünkü bugünkü İsrail'deki anayasanın hemen ikinci sayfasına bakarsanız, Yahudilerden başka herkes hayvandır diyor. Ve insan namına bile hiç insanları ne yapmıyorlar, koymuyorlar. O yüzden hiç acımıyorlar. Her şeye, her yol onlara nedir? Mübahtır. Allah bizlere hayır versin. Onların akıbetini Rabbim hızlandırsın. Bu konuda selefimiz şöyle diyor kardeşlerim. Osman bin Affan öldürülünce bir olan gönüllerdeki birlik ve bütünlük bozuldu ve parçalandı. Acı ve kederler büyüdü. Şerli insanlar ortaya çıktı, iyi insanlar zelil oldu, fitne çıkarmaktan aciz olanlar fitne çıkardılar, iyilik ve doğruluğu ayakta tutmayı sevenler iyilik ve doğruluğu ayakta tutmaktan aciz kaldılar. Osman radıyallahu anh ölünce Müslümanlar o vakitte hilafete en layık ve kalanların içinde en faziletli olan Ali bin Ebu Talib'i radıyallahu anh'a beyat ettiler. Ancak kalpler hala bölük bölüktü. Fitne ateşi yanmaya devam ediyordu. Söz birliği sağlanamamış. Müslümanların cemaati düzenli hale gelememiş. Halife ve ümmetin en hayırlısı onların her istedikleri iyiliği yerine getirmeyi başaramamış. Nice topluluklar ayrılık ve fitneye girmiş ve olanlar olmuştu. Şu ifadeleri tekrar yakalamanızı istiyorum. Osman radıyallahu anh öldürülünce birlik, beraberlik ne yapılmış? Bozulmuş. Şimdi şurada bir tasavvur edin. Birliği, düzeni sağlayan insanlar var. Bu insanlar öldüğünde kimler ortaya çıkıyormuş? Ha? Ne kadar fitneci, rezil, alçak insanlar varsa ön plana çıkıyor. Ne kadar haddinizi aşmayın, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın diyen insanlar varsa aciz duruma düşüyorlar. Fitne de hep böyledir. Yani cazgır olan, çingen olan, günahkar olan, dedikoducu, nemmamcı olan iyi oluyor, övülen oluyor, ön planda oluyor. Hayır işleyen insanlarsa fitneyi kastediyorum bakın. Düzen bozulunca gönül bozuluyor. Düzen varken iyiler revaçtadır. Örnek alınan onlardır. Onların izine insanlar gider, hayır yapar, hasenat yapar, doğruyu görür, doğruluğu öğrenir, dürüstlüğü, mertliği öğrenir. Ama fitne çıktığında işte ne kadar ayak takımı varsa şeyhlikte piri fani olur. Ne kadara kadar? He? Pislikleri akmaya başlayınca millet onlardan da uzak durur. Ama iyilikler artık bitmiştir. Düzen artık bozulmuştur. Artık eski rayına hiçbir şey ne yapmaz? Gelmez. Artık o güç ne yapmıştır? Gitmiştir ki Osman radıyallahu anh'ın ölümüyle de bu olmuştur. Müslümanlar halifeyi seçmiştir. Baktığımızda sıralamaya Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın iki kayınpederi 1 ve 2. İki damadıysa 3 ile 4'ü. teşkil etmesine rağmen ümmetin içine giren fitne Ali radıyallahu anh'ı ne yapmamıştır? Kabul etmemiştir ve insanlar bölünmeye başlamıştır. İşte burada bir mesele daha çıkmıştır ki onu da selefimiz şöyle açıklıyor. Muaviye radıyallahu anh biliyorsunuz Şam taraflarında, Suriye tarafında aleyhissalatü vesselamın devleti kurdu kuralı oranın nesiydi? Valisiydi. Şam tarafının şöyle bir gücü vardı kardeşler. Savaşta en güçlü süvari, kılıcı keskin Şam tarafıydı. Yani neredeyse İslam ordusunun gücünü simgeliyordu. Gözleri pek girdiği her yeri ne yapan? Dağıtan insanlardı. Muaviye radıyallahu anh oranın ne yaptı? Hiç değişmeyen emir oldu. Bakın bu olay patlak verince Muaviye radıyallahu anh hilafet iddiasında hiç bulunmamıştır. Bakın okuduğunuz tarihleri güzel okuyun. Ali ile savaştığı zaman ona halife olarak hiç kimse beyat etmemiş, halife olduğu için de onunla savaşmamış, kendisinin hilafete daha layık olduğunda asla söylememiştir. Aksine kendisine bu konuda soru sorana Muaviye radıyallahu anh bu şekilde cevap vermiş. Muaviye ve ashabı Ali ve ashabına ilk önce kendileri savaş açan olan istememişler. Aksine Ali radıyallahu anh ve ashabı kendisine itaat edilmesi ve beyat edilmesi gerektiğini ki Müslümanların biliyorsunuz İslam'da bir halifesi olur. İki halife ne yapmaz? Olmaz. İkinci çıktı mı boynunu kim olursa olsun ne yapın? Vurun diyor ki Ali halife ne yapılmıştır? Seçilmiştir. Ve Muaviye radıyallahu anh kendisine beyat etmeyince kendisi de ona karşı ne yapmıştır? Savaş açmıştır. Ve bu sebeple Ali radıyallahu anh görevi yerine getirinceye itaat ve tek bir cemaat oluncaya kadar onlarla savaşma görüşüne istişarede varmıştır. Ve Ali radıyallahu anh'ın ashabı kendilerine savaş açtıkları takdirde kendilerinin zulmü uğramış olacağını Muaviye ve taraftarları söylemiş. Ve neticede şunu söylemişler. Osman Müslümanların ittifakıyla zulmü uğramış. Zulmü uğrayarak öldürülmüştür. Osman'ı öldüren Ali'nin ordusunun içindeki insanlardır. Onlar da güç ve kuvvetli kimselerdir. Eğer biz beyat edersek onlar da bize zulmeder diye biz beyat etmiyoruz gibi bir sebebe gitmişlerdir. Kardeşlerim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat'ın meydana gelen ihtilaf ve ardından sahabe arasında savaşlar meydana gelen fitne konusunda izlediği yol iki şeyde özetlenir. Birincisi, Ehl-i Sünnet vel Cemaat sahabe arasında meydana gelen bu konularda asla konuşmaz. Konuşmaya da asla cevaz vermez. Ve bunu araştırmaktan tamamen Ehl-i Sünnet ne yapmıştır? Uzak durmuştur. Çünkü böyle bir konuda en güvenli şey nedir? Susmaktır. Ve ayeti kerime bize zaten ne yapıyor? Yolumuzu açıyor. Haşr suresinin 10. ayetini ki hepiniz ezbere biliyorsunuz. Ya Rabbi bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz için kalbimizde kin, garez bir şey bırakma. Onları rahmetinden yargıla ayetiyle meseleye bütün sahabeler ne yapmıştır? Böyle bakmıştır. Ehl-i Sünnet'in takip ettiği yollardan bir tanesi nedir? Budur. Neden budur? Çünkü sohbetimin başında bir giriş yaptım. O sahabenin tezkiyesini veren kim? Yani birbirine savaş açan, hatta aşana vuran, hatta geldiğinde durulan, kardeşliğini tekrar devam eden insanlar Allah'ın koyduğu kanuna göre düzeldiler, değil mi? Onların tezkiyesini veren kim? Allah Azze ve Celle. O zaman ben ne konuşursam bu benim hakkımda nedir? Yüktür. İkincisi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam aman aman, aman aman ashabım hakkında ne yapmayın? Söz söylemeyin. Uhud dağı gibi diyor, malınız olsa, hepsini infak etseniz, yani altından bir dağınız olsa, Hepsini infak etseniz yine de sahabenin azıcık bir ameline ne yapamazsınız? Denk gelemezsiniz. O zaman bir konuşmanın bir anlamı var mı? Veyahut meydana getirmenin, dökmenin bize bir kazancı var mı? Yok. O zaman bizim için en salim neymiş? Ya Rabbi, bizden önce gelmiş geçmiş kardeşlerimiz hakkında bize kin, garez ne yapma? Bırakma. Onları rahmetinle yargı. Bitmiştir. Bizim için konuşacağımız budur. İkinci takip eden de şöyle cevap vermişlerdir. Biliyorsunuz bu konuda birçok eserler adı altında yazılmış, çizilmiş, hala da günümüzde neşredilen kitaplar vardır ki Türkiye'de bunun öncülüğünü önce İhsan Süreyya Sırma denilen bir alçak yapmıştır Erzurum ilahiyetten. Daha sonra onun takımı, ondan Mustafa İslamoğlu denilen alçak adam, ondan sonra da Mevdudi denilen alçak adamın bunların kitapları Türkçe'ye tercüme edilerek özellikle Osman radıyallahu anh hakkında tağan oluşturmuşlardır. Ömer, Ebu Ubeyde bin Cerrah, birçok sahabe hakkında tağan oluşturarak sahabenin adilliğini, her şeyini ne yapmışlardır? Götürmüşlerdir ki bakın kaynaklarına tamamen Rafizi kaynaklarıdır. Ki zaten Mevdudi alçağına bakın. Birkaç tanesi daha var da zikretmek istemiyorum ama bu alçaklar özellikle sahabeyi taan ediyorlar. Onun için söylüyorum. Çünkü aleyhissalatü vesselam sahabeyi sevmek imandan, onlar hakkında konuşan ancak kimdir diyor? Münafıktır diyor. Münafıkları da çarşı çarşı, pazar pazar ne yapın? İfşa edin diyor. Bunlar özellikle eser yazarak sahabeyi ne yapmışlardır? Kötülemişlerdir. Maksatları rivayet yolunu ne yapma? Bombalamadır, karalamadır, müsteşriklerin önünü ne yapma? Açmadır. Bu eserlerin hemen hemen bakın kardeşlerim, Türkçe'ye de çok tercüme edilmiştir. Bunu ilk yapanlardan bir tanesi de şu an herhalde Pırflardan Hayri Kırbaşoğlu, Mahirettin Hayri Kırbaşoğlu denilen bir alçaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı kısmen kabul edip hangi aklına göre kabul ediyorsa, hatta bazen bir yerde dünyanın bir tarafında hırsızlık yaptı diye eli kesilen birisi çıktığında hemen bu alçağı çıkarırlar. Çağ dışı kardeşim, böyle bir uygulama mı? İslam'da el kesme diye bir şey yoktur. Böyle bir hadis yoktur. Kur'an'a terstir. İlk konuşan alçaklardan bir tanesi odur. Veyahut başörtüsü diye bir şey yok ki. Bir örtür diyor. Yani bu tip insanlar her zaman hazır. Ahireti inkar ettikleri için kendi dinleri hakkında bunlar çok rahat konuşuyorlar ama bizim dinimizi konuştukları ne yapmıyor? Bağlamıyor. Çünkü bizim dinimiz farklı. Bunların dini nedir? Farklıdır. Bu eserlere bakın, tamamen yalan üzerine ve sahabenin şanını kırma üzerine yazılan eserlerdir. Şimdi kardeşlerim bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne zaman bir davete gitse hemen diyor onun yanı başına biten uzunca yüzlü, beyazca tenli, uzun boylu, baba yiğit birisi, inanmayın o bir yalancıdır, kavmini İşte bölendir falan falan diye onun sözünü karalamaya çalışan bir adam çıkardı diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün olsun kafasını kaldırıp ona bakmamıştır diyor. Değer bile vermemiştir diyor. Sahabenin birisi soruyor, kimdi o diyor? Amcasıydı diyor. Burada da bize düşen bu. Bu eserlere ne yapmayacağız? İtibar etmeyeceğiz. Peşine düşmeyeceğiz ve yaymayacağız. O eserlerden ben hemen hemen çoğunu okudum. İnanın vallahi billahi tallahi hadis diye verdiklerini tamamen tahrif etmişler. Buhari dedikleri hadisi gidin Buhari'de öyle bulamazsınız. Öyle bir hadis yok. Müslüm'de diye verdikleri hadise bakıyorsunuz, gidiyorsunuz, böyle bir ifade Müslüm'de nedir? Yok. Ama orada Buhari, Müslüm diye ne yapıyor? Yazıyor. Okuyan da ha bak Buhari demiş bu ya. Bak bu Müslüm neymiş. İşte bak bu Tirmizi de geliyormuş gibi dinini bilmeyince, kitabına gidip bakmayınca çok rahatlıkla oradan etkilenebilen kimler var? İnsanlar. Bir de etkilenmenin yolları var. Normal bir halk kolay kolay etkilenmez değil mi? Ama halkı etkileyen imamlar, hatipler veyahut müftüler, vaizler var. Mesela Ankara İlahiyat dediğimiz, Ankara Okulu dediğimiz yere gittiğimizde burası tamamen sünnet inkarcıların nedir? Elindedir. Buradan aynı kendileri gibi olan insanları kolonlayıp kolonlayıp ne yapıyorlar? Bu halkın önüne atıyorlar. Arkadan gelen öğrenci, master yapan öğrenci, yüksek lisans yapan öğrenci onların dediği, onların verdiği konuyu yapmadığı müddetçe oradan ne mezun olabiliyor? Ne de bir yere ne yapabiliyor? Varabiliyor. Ve bunun dışında hakkı savunanları, şimdi zaten iyice de güçlendiler birçok bölümde, hakkı savunanlara bakın hep ücra köşelerde sesleri çıkmayan cılız vaziyetlere ne yapıyorlar? Düşürüyorlar. İşte bu şekilde davranışları onların haklı olduğunu değil, ancak fitnede ileri gittiklerini, haddi aştıklarını, ateşe daha çok yaklaştıklarını gösterir. Ve tersten okuyun meseleyi. Ümmetim 73 fırkıya ayrılacak. Kim kurtulacak? Yani fitne ehli, bölün ehli veyahut dine karşı gelen ehil ne kadar fazla olursa olsun bu dinin acizliği nedir? Değildir. Kurtulan fırka nedir? Bellidir. Az da olsa Kur'an ve sünnete azı dişleriyle sıkı sıkı sarılan, her türlü fırkayı dalleden, uzak duran insanlardır. Yine bu eserlere baktığımızda kardeşlerim, kiminde ilaveler var, kiminde eksiltmeler olmuş, kimi de meseleyi tahrif ederek getirmişlerdir. Mesela bir tanesini, iki tanesini zikredeyim. Bir Musa Aleyhisselam'dan alakalı, bir de Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan alakalı. İkisi de Bukhari rivayeti. Kur'an'da İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a eziyetini çok okudunuz mu? He? Okudunuz tabi. Allah'ın kitabı en çok okunan olmalı değil mi? Musa Aleyhisselam'a birçok iftira atıyorlardı. İsrailoğullarının topluca ve çıplak olarak yıkanması şer'an haram değildi şeriatlarında. Musa Aleyhisselam ise çok hayalı, iffetli birisi. Asla topluluk içinde beraberce yıkanmaz, tenhaları seçer, ayrı yıkanan bir insandı. Bu şekilde davranınca İsrailoğulları Musa Aleyhisselam hakkında iftiraya girdiler. Ve onun hakkında yakışı kalmayan sözler söylemeye başladılar. Bir gün Musa Aleyhisselam yıkanırken Allah Azze ve Celle taşa emretti. Taş elbiselerini ne yaptı? Aldı, bir insan gibi kaçmaya başladı. Musa Aleyhisselam peşinden taş elbisem, taş elbisem diyerek elindeki asasıyla da taşa vurdu. Hala taşta izleri vardır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ve o arada bir İsrailoğlunun grubunun önünden geçiyor. Onlar da Musa Aleyhisselam olduğu haliyle görüp ha demek ki anlatılanların hepsi iftiraymış diyorlar. Şimdi ayet neydi? Musa'ya eziyeti. Hadis ne yaptı? Aynısını anlattı. Gidin bakın bu insanlara, bu rivayetlerin uydurma olduğunu, Musa Aleyhisselam'a bir iftira olduğunu söylerler. Ebu Hureyre ile alakalı ağza almayacak her türlü şeyi söylerler. Normalde Ebu Hureyre'ye sataşmaları veya o bu değil. Maksat sahabeden bir tanesini tağın altına bıraktı mı onlar maksadına ne yapıyor? Zaten eriyor. Yani bu yol kötü dedi mi olay ne yapıyor? Bitiyor. Peki kardeşlerim sahabe dinde devre dışı bırakılırsa ortada ne olur? He? Ne kalır? Hiçbir şey kalmaz. Ne helal, ne haram, ne cennet, ne cehennem. Bugün bakın herkes istediği gibi bir şeye ne yapıyor? İnanıyor. İstediği gibi bir din oluşturmuş. Herkes bunun peşinden ne yapıyor? Gidiyor. Ölçü kalmamış ki. Kabulde de, redde de, dinde, helalde de, haramda da hiçbir ölçü ne yapmıyor? Kalmıyor sahabeyi devre dışı bırakınca. Aynı şekilde bunda da ne yaptı? Böyle oldu. Peki şeytandan hadis rivayet eden sahabe kim? Bir de böyle soruyorlar. Bak Ebu Hureyre, şeytandan ne yaptı? İlim aldı diyerek Bukhari'de gelen ifadeyi ne yapmışlardır? Saptırmışlardır ve bu şekilde yaymışlardır ve son 5 senesini peygamberin yanında geçiren bir sahabe o kadar yanında kalan sahabelerden daha fazla nasıl hadis rivayet eder diyerek tağın altında bırakmışlardır. Halbuki Ebu Hureyre bütün sınavları geçmiş, hayatını okumanızı tavsiye ederim. Bütün kendisine yöneltilen eleştirilerin altından kalkmış, hafızasının ne kadar güçlü olduğunu ve her sene haçta rivayet ettiği hadisleri tek tek perde arkasından zapt etmişler. Ertesi sene yine sormuşlar. O zapt ettikleri rivayetleri tek tek Ebu Hureyre burada anlatırken kağıtlardan bakmışlar. Ne bir eksik ne de ne fazla. Hepsi tek tek ne yapmıştır? Çıkmıştır. Ama buna rağmen Ebu Hureyre'yi hala ne yaparlar? Karalarlar. Maksat üzüm yemek değil. Maksat dini kötüleme. Geliş yollarını ne yapma? Kapatma. Yine bu eserlerin doğru olanına baktığımızda ki bunlar çok azdır. Onlar bu konuda mazurdur. Onlar da şöyle almıştır. Müştehit imamlarımız, alimlerimiz almıştır. Onlar da meseleyi irdelerken hakim iştihat eder, isabet ederse, iki hata ederse bir ecir alır mesabesinden meseleye bakmışlardır. Ve onlar da meseleyi çok ince detayına kadar girmeden olayları yüzeysel olarak anlatıp olayı aktarmışlar ve demişlerdir ki Ali radıyallahu anh haklıdır, Muaviye radıyallahu anh haksızdır ama bunların ikisi de Allah'a hesabını verecektir. İkisini de hayırda görür. Birine iki ecir, birine de bir ecir verilir. İkisi de bizim kardeşimizdir. Ve biz onlara dua eder ve haklarında söz söylemeyiz diyerek de Ehl-i Sünnet bir şeyde ne yapmıştır? Böyle bir tavra girmişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Ehl-i Sünnet yine bu meselede şöyle bir inanca sahiptir kardeşlerim. Sahabeler insan mı değişik bir varlık mı? İnsan. İnsan olmaları hasebiyle bizim gibi günaha, hayra, şerre meyiller mi? Meyiller. Öyleyse onlar da hata edebilirler. Onlar da ferttir. Günahtan masum nedir? Değillerdir. Ama biz onlara adil olarak bakmak zorundayız. Masum olarak değil. Sahabe o günahtan tövbe etmiştir. Allah Azze ve Celle onlar ne yaparsa yapsın ben onları ne yaptım? Affettim demiştir. Onların tezkiyesini ne yapmıştır? Vermiştir. İslam'a ilk girenler ve birçok faziletlere sahip olmaları sahabelerin içinde vuku bulmuş ve vuku bulacak bütün günahların bağışlanmasına ne yapılmıştır? Bir sebep kılmıştır. Bakın mesela Mekke'nin fethine giderken Aleyhisselatü Vesselam iki tane sahabeyi görevlendirmiş. Gidin falan yerde bir kadın bulacaksınız. Onda örgülerin arasında mektup var. Alın gelin. Sahabeler gidiyorlar, hakikaten mektubu buluyorlar, geliyorlar. Aleyhisselatü Vesselam kimin gönderdiğini ne yapıyor? Biliyor. Neden yaptın diye sorduğunda, daha olaya müdahale edilmeden Ömer radıyallahu anh ne diyor? Ey Allah'ın Resulü bırak şu münafığın boynunu vurayım. Çünkü casusluk nedir? Hainlik suçtur ve boynu İslam'da ne yapılması? Vurulması gerekir. Peki Allah Resulü ne dedi? Aleyhissalatü vesselam. He? Ey Allah'ın Resulü, ey Ömer bilmez misin? O Bedir'de bulundu. Allah Azze ve Celle affettiğini söylüyor. Bitti. Olay ne yapıyor? Kapanıyor. Demek ki bizim meseleye bakış yönümüz ne olacak? Böyle olacak. Çünkü onlar öyle bir zamanda dine sahip çıktı ki bütün dünya karşılarında onlar bir avuç asla dinlerinden ne yapmadı? Dönmediler. Ve Allah da onlara ne yaptı? Yardım etti. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Osman radıyallahu anh öldürülünce Müslümanların da birliği ne yaptı? Bu şekilde gitti. Demek ki kardeşlerim, yapılan iyilikler, kötülükleri, günahları ne yapıyor? Götürüyor. Bu Allah'ın bir nedir? Kanunudur. Ve ancak bu kanunda da öğüt alanlar, öğüt almak isteyenler için de güzel bir öğüt vardır. Aleyhissalatü vesselam'la birlik olmaları, onunla beraber cihad etmeleri, sahabenin yaptığı ferdi hatalarda ne yapıyor? Önlüyor. Bakın, burada dinle alakalı demiyoruz. Ferden yaptığı hataları ne yapmıştır? Götürmüştür. Yine Ehl-i Sünnet'in itikadından bir tanesi, sahabenin yaptıkları iyiliklere başkalarından kat kat daha fazla ecir verilmiştir. Hiç kimse fazilette onlara denk olamaz. Sahabe, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle insanların neslidir? En hayırlısıdır. Yani en hayırlı asır benim asrım diyor. Ondan sonraki diyor. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizatihi kendi sözüdür. Öyleyse biz de ne yapacağız? O söze sadık kalacağız. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, ashabıma sövmeyin, nefsim elinde olana yemin ederim ki Uhud dağı kadar altınız olsa bunu Allah yoluna infak etseniz yine de onların infakından bir müde dahi ne yapamazsınız? Erişemezsiniz diyor. Evet. Demek ki kardeşlerim, Ehl-i Sünnet vel Cemaat ile bütün bugüne kadar gelen Ehl-i Sünnet imamlarımızın hepsi sahabeden hiç kimsenin, hatta ne Ehl-i Beyt'in ne de İslam'a ilk giren hiçbir Müslümanın masum olduğunu ne yapmamışlardır? Söylememişlerdir. Ve onların adil olduğuna inanırlar, onların da günaha düşeceğine inanırlar, tövbe edeceğini ve Allah'ın onları bağışlayacağına inanırlar. Çünkü yapmış oldukları iyiliklerin onların kötülüklerini, günahlarını örteceğini ve bağışlayacağı inancına sahip olmuşlardır ki biz de aynı inançtayız. Zaten Allah Azze ve Celle Hud 114'te ayet-i kerimesinde açıkça bunu ne yapmıştır? Bildirmiştir. Yine Zümer 33-35'te söz ve fiillerinde doğruyu getiren, onu tasdik edenler var ya, işte onlar bütün takva hasletlerini bir araya toplayanlardır. Onlar için Rabları katında diledikleri her şey vardır. İşte bu Rabbine gereği gibi itaat ve ibadet eden, iyilik yapanların mükafatlarıdır. Allah onların dünyada işledikleri en kötü amelleri affeder, yaptıklarına karşılık olarak onları en güzel şekilde mükafatlandırır demiştir. Başka bir ayette ise biz insana hem hayatta hem de öldükten sonra ana babasına iyilikte bulunmasını kesin bir şekilde emrettik. Anası onu karnında zahmet ve meşakkatle taşıdı ve onu zahmet ve meşakkatle doğurdu. Onu taşıması ve sütten kesmesi 30 aydır. Nihayet insan güçlü çağına gelip yaşına geldiğinde Rabbine yalvarıp şöyle der: Rabbim, bana ana babama verdiğin nimete şükretmemi bana ilham eyle ve gelecekte razı olacağın salih amel işlemeyi bana nasip eyle. Benim için zürriyetimi ıslah eyle. Ben günahlarımdan sana döndüm ve muhakkak ki ben Müslümanlardanım. Kendilerinden salih amellerden yaptıklarının en iyisini kabul edeceğimiz ve günahlarını bağışlayacağımız bu kimseler cennetlikler arasındadır. Bu verdiğimiz söz onda şüphe olmayan doğru ve hak bir sözdür. Ahkaf 15-16. ayettir. Amin ya Rabbi. Allah düşmanları fitne zamanında sahabe arasında meydana gelen ihtilaf ve savaşları, onları çekişmeyi, onların arasından konuşmayı, onların saygınlığına leke sürmeyi bir vesile edinmişlerdir ki hala da bunu ne yapıyorlar? Katmerli olarak devam ettiriyorlar. Bazı çağdaş dedikleri yazarlar bu çirkin planların dahilinde hareket ederek bilmediklerini abartmış, kendilerini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı arasında hakem kılmaya kadar ne yapmışlardır? Gitmişlerdir. Bugün o cinayet şey, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı işgal eden insanlar var, en baştakiler. Bunların yazmış olduğu üç yönlü kitap vardır. O üç ayrı zevat var orada. İşte sahabenin rivayetlerin metodoloji sorunu, sahabenin anlayışı, bilmem neyi gibi tekrar bu asırda hadisleri tekrar yoracaklar. Ravi yollarını tekrar kendi kafalarına göre usuller koyacaklar. Yani aynı burada bugün anlattığımız. O sahabeler içinde işte savaşa katılan varsa, günah işleyen varsa, zina eden varsa, yok şu varsa zorlayarak geldi. Onları atacaklar. Ne kalacak ortada? Şimdi çıkıyor konuşuyor. Kadının aklı eksiktir. Haha. Öyle bir hadis mi olur ya? Kur'an'a ters. Böyle bir şey mi? Kur'an kadını aşağılar mı diyor. Bugünkü en baştaki adam diyor onu. Öbürü işte bak diyor imanda böyle bir şey eklemiş. Öbürü diyor ki Cibril'in getirdiği diyor rivayette böyle bir ifade yok ki diyor. Ne yapmaya başladılar? Rivayet yollarıyla oynayınca. Sahabeler hakkında şüpheyi oluşturunca kendi söyledikleri söz bu asırda doğru olmuş oluyor. Ayet gibi senetli olmuş oluyor. Sahabenin getirdiği sözler şüpheli oluyor. Bunu var ya gargalar bile güler. Ama insanlarda din, iman, anlayış, amel etme iştiyakı olmayınca, ihlas, samimiyet olmayınca böyle alçakların sözü de her zaman ne yapabiliyor? Revaç buluyor. Allah onlardan dinimizi korusun. Amin. Evet. İşte ilk Müslümanları örnek almak yerine bu insanlar onlara kin, nefret kusan, onları aşağılayan, onların sözlerini yalanlayan insanların peşinden gitmişlerdir. Bugün Diyanet'i işgal eden en tepeden en aşağıya kadar o alçaklar Fazlur Rahman diye bir adamın peşinden giderler. Bu alçağın kim olduğunu açın da bir okuyun. Açın bir okuyun. Veyahut bazı değişik müsteşrikler var. Yani atlanıp da bu alçakların adını da meşhur etmek istemiyorum. Bu yönlü saldırarak dini ne yapıyorlar? Baltalama yoluna gidiyorlar. Ama kim ne yaparsa yapsın o gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tek başına bu davayı bugüne kadar getirdi mi? Davet geldi mi? Kafirler güçleriyle, her türlü tacizleriyle, her türlü önlemlerini aldılar, canına kastettiler. Yani lokal etmeye çalıştılar. Din günümüze kadar geldi mi? Geldi. Ne diyor ayette? O pislikler, yani o müşrikler, hoşlarına gitse de gitmese de Allah bu dini ne yapacak? Tamamlayacak. Yani o müşriklerin hoşuna, o pisliklerin hoşuna gitse de, gitmese de bu din tamamlanacak, kıyamete kadar gidecek. Burada bizim ihlassızlığımız, samimiyetsizliğimiz gündeme geliyor. Bu insanlar alenen çıkıp neşredebiliyorlarsa, alenen konuşabiliyorlarsa, kurumsallaşabiliyorlarsa, düzeni de arkalarına alıp hem de düzene de söz söyleyip de ikiyüzlü davranabiliyorlarsa burada bizim ihlassızlığımız gündemde. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın. Allah öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi hepimize nasip eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurike ve etubu ileyk. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.